50 languages. 12. 12. Nápoje. Nápoje. Piju čaj. Piju čaj. Piju kávu. Piju kafe. Piju kávu. Piju kafe. Piju minerálku. Piju minerálku. Piješ čaj s citrónem? Piješ čaj s citrónem? Piješ slazenou kávu? Piješ slazenou kávu? Piješ vodu s ledem? Piješ vodu s ledem? Je tady párty. Je tady večírek. Je tady mejdan. Je tady párty. Je tady večírek. Je tady mejdan. Pije se šampaňské. Pije se šampaňské. Pije se víno a pivo. Pije se víno a pivo. Piješ alkohol? Piješ alkohol? Piješ whisky? Piješ whisky? Piješ kolu s rumem? Piješ kolu s rumem? Šampaňské mi nechutná. Šampaňské mi nechutná. Víno mi nechutná. Víno mi nechutná. Pivo mi nechutná. Pivo mi nechutná. To dítě má rádo mléko. To dítě má rádo mléko. To dítě má rádo kakao a jablečný džus. To dítě má rádo kakao a jablečný džus. Ta paní má ráda pomerančový a grepový džus. Ta paní má ráda pomerančový a grepový džus.